Bueno, pues amigas y amigos, muy buenas tardes a todos aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 Onda FM. Y vamos pues, es comenzar con saludos, después damos vosos enderezos que tenemos aquí. A las vías de son, pues tenemos a nuestro compañero, como cada xoves, Damián, muy buenas tardes, Damián. Y aquí o meu carón, e non por motivos políticos, pero estás a miña esquerda. Ajá. Pues Xulio Cousil, muy buenas tardes, Xulio. Hola, buenas tardes, amigos. Y este que nos fala, pues Armando Fernández. Vamos a intentar pues llevar este programiña adiante aquí desde 89.4 da FM de Radio San Boi. E lembren que os domingos de 1 a 3 da tarde este mismo programa pues reemítese tamén. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, porque é o blog é galegosnobaixo.blogspot.com e o correo electrónico galegosnobaixo@gmail.com e esos teléfonos que están esperando que podamos dar un agasalliño que temos aquí para eles, que son os teléfonos, son os seguintes: o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que amigas y amigos, ya saben, queremos que hoxe pues este teléfono pues bote fume. Es que mejor que poder es comenzar un programa pues con algo de música que tenemos ya por ahí preparadiña. E con este calorciño que tenemos 18 grados. Así que amigas y amigos, como comienza a primavera, adiante con música, Damián. We'll be right back. pam. Bueno, pois... Estábamos escoitando unha peza de música... De treixadura, de un grupo que vamos a ter hoxe aquí. Vamos ter a sorte de falar con Xoaquín Xesteira. Pois pues é un membro fundador. Sí, membro fundador. Sí, que sí, é un sí, placer, sí. Pois nada, escoitando pois a música de treixadura, que nos leva pois á nosa cultura e a nosa e a nosa música en xeral, tradicional galega. Sí, exactamente. Sabes que naceu en Cambados? En Cambados, onde estaba o noso amigo Xulio Simón? Un pouquiño, caramba, caramba. Ah, moi ben. Xulio naceu, bueno, Xulio está en Combarro, pero sí. El naceu en Cambados. O seu pai era músico, o seu nai era músico, os avós tamén eran músicos, bueno pues, e o seu pai, o seu avó concretamente fundou unha orquestra. Ostra. Sí, sí, sí. Pois mira do que me estou enterando agora por ti, porque claro, ti estás máis chegado ao coste, eu son máis do interior. A súa nai era profesora de solfexo e piano de varias xeracións, en Cambados. E que eu estudiei en Liocarón de Cambados. Ah, claro, entonces pois claro, tuve che moita. Tuve en Lis. Pois de sangre lle vengo algo, como se suele dicir, ¿no? Sí, el música tradicional sabe moitísimo. Comezou, pues, mira, el toca gaita. E é profesor de gaita, publicou dous libros de música, bueno, de aprendizaxe de gaita. Uh-huh. Bueno, que quería decir, sin embargo, nos seus comenzos el tocaba o pandeiro e a pandereta. Ah, o sea, era de, y agora, pues eso, é profesor de música. Ahora, o Xaquín é moi coñecido en todos os ambientes musicais tradicional galegos, posto que colaborou con casi todo o mundo. Con moitísimos grupos. Sí, segundo eu estuve mirando na súa biografía, pois colaborou con moita xente. Bueno, pois vamos darlle as boas tardes. Sí, moi boas está, tardes, xa está ali. Xoaquín Xesteira. Sí, xa está ali. Boas tardes, Xoaquín. Non está. Parece ser que a cuestión técnica ainda non funciona. Vamos a ver. Probablemente. O que si é certo é que a sociedade debeuse cortar. Ah, vale, bueno. Vale. Bueno, isto ocorre cando... Así que muiñada. Pois estamos a escuitar unha cantiga de treixadura que dice así. Esa sí que muiñada. Sí. Eso lembrame cando íbamos ao moiño, a moir era o millo e máis o centeo e o trigo, non? Ese das penúltimas. Hai que lle preguntar despois a Xoaquín si xa ten preparado outro, seguro. Exactamente. Xa temos ao outro lado. Xa o temos ao outro lado. Pois vale. Moi boas tardes, Xoaquín. Hola, boas tardes. Boas tardes e moitas gracias por atendernos. Nada, vamos a roubar, pois, un anaquiño de tempo para falares aquí, pois, por primeira vez connosco aquí en Radio San Boi, no, en Galegos no Baixo. Sí. Uh-huh. Así que para nos é un placer poder terte aí. Pois para min tamén poder atendervos. Vale, moitas gracias, moitas graciñas. Bueno, un cambadés que bueno, sí, non sei se nos escuitases no comezo antes de cortársenos este que estábamos a falar da túa traxectoria Bueno. Pues bueno, estábamos a falar da túa traxectoria musical, teu pai, teus avós, túa nai, en fin. Eu todos, digo que como todos relacionados con música. Todos relacionados con música, e ademais sei preto ao mar, que o mar dá moito, axuda moito. Como se suele dicir, de boa sangre lle ven o galgo, non? Bueno, ben, como a verdade é que non vos antes de que se cortara non vos escoitei moito, pero bueno, simplemente a relación da miña familia coa música, pois unha máis directamente no caso de miña nai, sí. Do meu avó, que foi o fundador da orquesta Crazy Cry, que na zona dos Salnés e máis, bueno, daquela época, nos anos 40, 50, pues recorría toda Galicia, non? Es un aspecto así máis formal, incluso da formación un pouco clásica, por decirlo así. Pero logo estaba a figura do meu pai, que bueno, que tiña máis contacto con gaiteiros, gustaba máis da música máis popular, non? De feito, el, bueno, pues levaba unha cofradía en Cambados, a cofradía de San Roque, que facía a festa todos os anos, a donde esa festa, pues contrataba habitualmente todos los años pues a los campaneiros de Vila García. Y ahí fue donde... ¿Cómo no podía ser menos? Claro, exactamente. Ahí fue donde tuve o meu primero contacto con los campaneiros de Vila García, gracias a él, ¿no? Que luego, bueno, a través de los años, meu pai, pues bueno, falleceu cando eu tiña 10 anos, pero bueno, despois, moitos anos máis tarde, enteraste de que, bueno, aparte de contratarlos para a festa, pues era grande amigo deles, incluso compartindo juergas e cousas así, ¿no? Entón, pues bueno, donde ya topas a explicación moitas veces a todo, ¿no? Sí, bueno, para a explicación, está moi ben que nos precisares todo eso, pero que ti superaches en moito a casi todos os que anteriormente na tua familia traballaron con respecto á música, posto que as túas investigacións e o teu traballo non somente discográficos, sino até publicacións como, por exemplo, eses dous libros de aprendizaxe de gaita que bueno, son unha... por así decir, o ABC dos gaiteiros ese día, non? Bueno, alegro-me que o tomes así. Simplemente, moi humildemente, pois, a miña aportación, unha visión que atraverso dos anos que levo pois impartindo clases de gaita, tanto en asociacións como aquí na ETRAZ, na escola de aquí de Vigo, pois, bueno, as experiencias que vas tendo, pois as plasmas e intentas que a xente, pois, poida seguir un camiño máis ou menos orientado, que cada un, logo, unha vez que se fai co método, pois pode optar por seguilo ou non, ou tamén pode optar por seguir o seu propio camiño guiándose polo método, non? O sea, saltando cousas e tal. Simplemente a miña pequena aportación de como suelo facer eu as cousas, non? E ese traballo vese así, non? Escoitase así, que ese traballo escoitase deste xeito, como temos así de fondo, mira. Alfonsina, non? Sí, de feito, bueno, unha das cousas que digamos, nas que se distingue a treixadura neste momento, pois, con respecto ás gaitas, é a súa ornamentación, é o seu tratamento das melodías, non? Que tanto Paulo Nogueira como eu, como a min, pois, poñémonos de acordo en facer certas cousas, en cousas que coincidimos totalmente, e con un estilo claramente diferenciado, non? Que, bueno, que o estilo co que nos sentimos identificados, evidentemente. Sin entrar en polémicas con respecto a propia gaita ou instrumento e todas esas cousas, non? O que interesa é precisamente darlle a coñecer a xente esa nosa música popular, non? Sí, sí. O que Treixadura pois intenta, e creo que, bueno, nestes últimos anos creo que se está conseguindo pois que cada vez a xente pois digamos sexa, por decir de algún xeito, usuaria da música tradicional ou da música popular, como queiramos chamalo, non? O que é interesante para todos que a música se espalle, os músicos tocamos e cantamos para que outra xente que non o fai habitualmente, pois que se meta, que utilice esa música para divertirse, para o seu momento de lecer ou para o que quera, non? E bueno, ese é o camiño que tomamos, queremos acercar a música á xente, que comparta con nós, sobre todo nos directos, que comparta a nosa música, e que bueno, que o pase ben e que se leve un bo recordo desta música, non? Que ademais, porque ¿Vosotros encaixades o mismo en eventos de romerías como noutros tamén, nas rúas? Sí, festivais. Sí, festivais. De feito, Trixadura tanto está en festivais de música folk como en teatros, un formato, digamos, por decirlo de algún xeito un pouco máis serio, como en festas e romerías que compartimos a noite, por exemplo, cunha orquesta de baile. Normal, o sea, eu creo que a música hai que levala a todos os sitios posibles para dala a coñecer, que a xente pues comparta a música. De feito, bueno, un feito que estamos comprobando, porque hoxe en día os músicos andamos coa nosa tenda de discos nas nosas costas, ¿no? Sí, claro. Toquemos onde toquemos, sexa unha parroquia lonxe da nosa área de influencia, por decirlo así, ou perto, ou sexa nun pobo, o que si ocorre que a venta de discos desa tenda que levamos con nós, pois é moi importante, non? Eso que quere decir, pois que a xente que está escoitando, que ao mellor nunca nos escoitou ou escoitou falar de nós, pero si lle gustou o concerto, elevase a nosa música para disfrutar tamén na súa casa cando les queran. Creo que iso é unha dos objetivos importantes do grupo que hoxe en día, pues, bueno, por sorte, estáse conseguindo, ¿no? Está tendo moitos éxitos, moitos máis agora que incorporaste de súa Orfeón, non? Esa, sí. A cantar, sí. A xente que oi tocar e ao mesmo tempo cantar, pois é unha... Sí, está claro que a música cantada, pois ten, hai que decirlo así, ten maior proxección que a música que a música instrumental hoxe en día. Sí. Sobre todo, bueno, é que a sociedade na que estamos, como hai tantas opcións de tantas cousas, pois tens que buscar un pouco a forma de chegar á xente máis directamente. E bueno, no ano cando gravamos non é nada, no ano 2001, inda que se editou 2 anos máis tarde, no ano 2003, non? Pois xurdiu a idea de tiñamos o que é o quinteto instrumental, tiñamos aí na mente facer o que gravamos, que se chamou A Chula de Pontevedra, que eran temas adicionais que figuran nunha zarzuela con o mesmo nome, La Chula de Pontevedra, non? Dunha pontevedresa que vai a Madrid, e bueno, que aí se misturan a súa morriña co tal. Nos collimos as pezas galegas e fixemos unha pequena suite, non? Entón aí remataba cunha gran foliada ao final. Entón xurdiu a idea un día no ensayo de chamar a uns amigos que coñecíamos, que eran amigos, máis que amigos eran amigos persoais, pero tamén eran amigos do grupo, o sea, eran seguidores do grupo. Entón sabíamos que cantaban ben, pois invitámolos para que participaran nesa grabación dese tema para cantar con nós. E os levamos naquel ano 2003, 2004, cando estábamos presentando ese disco, levámonos con nós na presentación dos discos. A parte da Chula de Pontevedra, pois xa daquela pois tamén preparáramos Miñas Cousas, e tamén preparáramos Fisterra, e Muñeira de Santa Amaro con eles. E claro, o final do concerto era realmente apoteósico, non? A resposta da xente, pois non dábamos crédito ao que estábamos vendo, non? Entón, de aí, eso foi avanzando, logo no 2004, 2005, ademais de estar presentando, de seguir presentando Unha Noite Non É Nada, fixemos un espectáculo conxunto con Leilía, que chamábase de aquí, que era Orfeón Trixadura, Leilía, e tamén tiña un formato tamén de actuacións de día, con un grupo de baile, e tamén levábamos Monicreques en galego, tamén, principalmente, tamén, o que viña con nós, e tamén Contacontos, que estaba tanto Carlos Blanco como tamén Kiko Cadaval. O mellor tiño, vamos. Entón, bueno, aí pois foi medrando, digamos, a idea da música cantada coa música instrumental, e xa no ano 2006 foi cando editamos unha semaninha inteira, que xa o Orfeón realmente aí collía o protagonismo, non? Sí, neste último, neste último disco, esa sí que muiñada, xa se ve que non hai, non aparece Gaiteiros Treixadura ou Treixadura Gaiteiros e Orfeón Treixadura, senón que aparece Treixadura secas. Sí. Digamos que xa está asumido de que Treixadura neste momento pois somos 15 persoas, non? Das que 10 son voces, e os outros 5 somos os instrumentistas, que bueno, que a veces pois tamén nos atrevemos a cantar un pouco, pero tendo esas voces detrás nosa, como temos, pois dá moito reparo a veces. Música sí, pero esas voces tamén axudan, ¿eh? Home, claro que axudan, tanto que axudan. Xilde Cambados. Moita vida. Sí, sí. Nesta foliada de Xilde Cambados. Sí. Bueno. Sí, no, esa foliada casualmente pues foi no la pasaron Pepe Temprano, un gaiteiro da Coruña, que esa foliada pues cantábase no coro que había hai uns cuantos anos da fábrica de tabacos da Coruña. Sí. Como Treixadura ten a súa, bueno, neste momento, xa dende hai uns anos, ensayamos en Cambados precisamente, a súa, digamos, sede social en Cambados tamén, pois bueno, nos pareceu apropiado pois meter algo que falara de Cambados, porque aparte, pola miña parte, eu sendo de Cambados, pois aparte os de Cambados gustanos moito o noso pobo, pois sentímonos moi orgullosos, eu particularmente moi moi agradecido de que o grupo quixera gravar este tema. Home, porque aí é a verdad. Merecidamente, non? Porque sí. Cambados, ademais, pode gabarse Cambados de ter xente como a ti. Exactamente. Bueno, eu o que me gabo de ter un pobo como que teño, que é verdadeiramente precioso. É un dos poucos pobos, ademais, que queda, que ten o mar xusto pegado a poboación, as casas e tal. Sí. Bueno, a verdade é que nestes días que estamos tendo os días preciosos, dar un paseo aí pola beira do mar aí tal é unha ledicia, un gusto. Sí. Bueno, porque aí está. Sí. Porque a que o mar a vos dá moito xogo para pezas. Home, claro que dá xogo. Aparte, claro, que Treixadura ademais entre xogar entre o muiño, porque, bueno, sí. Sabredes que Treixadura empezou no muiño vello de Redondela, e que, bueno, sempre tivo moita vinculación. De feito, os 4 últimos discos, pues, é a copla máis famosa en relación ao muiño que temos na nosa música e nas nosas coplas populares, non? E ademais temos o mar ao lado que bueno, a cantiga mariñeira, como nos chamamos a veces, eses dúos mariñeiros das gaitas, pois son unha auténtica enerxía vital para os gaiteiros e para todo o mundo. Eses cantos que se fan a dúos sin máis parafernalias, pois a verdade é que é como un alimento para a alma, non? Sí. Como se suele dicir, eso é de verdade, ese canto que se fai, por exemplo, nas tabernas, que é un canto de corazón. Exactamente, sí. No caso de Treixadura, pois a verdade é que, inda que Orfeón, tamén hai que decir que neste momento hai componentes que son aquí de Vigo, de Mondariz, de, se nos facemos así mentalmente un pequeno mapa, pois hai eso, de Vigo, de Redondela, de Mondariz, de Vila García, agora pasamos a Santiago, Arzúa, incluso Ribadeo. Temos neste momento un componente que de Ribadeo ven a ensayar, o sea, cruza casi toda Galicia para vir os ensayos. Sí, desde logo. Tamén eso significa que aparte de que gusta a música tal, todo isto é porque hai unha conciencia clara do que significa tanto para nós como para a nosa cultura, non? Estar no medio desta, como decimos aquí, desta hallada toda. Sí. pasa moitas veces en moitas tamén asociacións culturais, así que a xente quere estar, quere facelo non só porque lle guste tocar, senón porque sabe que está aportando algo á cultura do noso país, sobre todo mantendo esta música, esta cultura, non? Exactamente. Pero traballades en conxunto, bueno, yo éxito estavos acompañando. Bueno, por certo, eu quería comentar ou preguntarche unha cousa con respecto á vosa discografía. Os cuatro últimos pertencen a estrofa desa canción popular galega, Unha noite no muiño, Unha noite non é nada, Unha noite semana inteira, esa sí que é muiñada. Bueno, xa rematou ese verso, non? Agora teredes que comezar outro, non? Agora, pois sí, neste momento non che podo decir si vai comenzar outra copla, vale, ou non, pero sí estamos traballando para que a finais deste ano pois haya un novo traballo discográfico que bueno, neste momento non podo falar. Ata aquí podo ler, digamos. Xa vos iremos informando pouco a pouco, porque, bueno, está a cousa no forno, ¿eh? Bueno. Está a cousa no forno. Primeira de Camasano. Sí. Bueno, sí, máis que no forno, digamos que está amasándose. Sí. Estamos poñéndolle os condimentos. Sí. Pouco a pouco iremos avanzando novidades, pero sí, a finais deste ano haberá un novo traballo de treixadura. Sí, o sea que xa pero para o Nadal, pero o nome xa está o carón do forno, me parece, sí, a mí, ¿no? Hai varias propostas, entón, claro, vale. Pois como ainda hai algo de tempo, pois sí, pois ainda estamos aí pensando. Ao final, pois vai salir o que máis gane. A música está cociñando. Muy bien. A música está cociñando, eso sí. Muy bien. Sí, señor, ven a Belomar, a esta cantiga. Pois eu dicía antes que a vos, porque eu estuve escoitando e escoito moito, pois, cando esto... E poñémolo na radio aquí, moitas veces. Bueno, como eu xa lle dixen a Xaquín, dixenlle, mira, hai veces... Digo, que lle digo ao compañeiro, digo yo, esto xa o temos demasiado machacado, temos que machacar algo máis. Pero nos, esta música, e ademais, como dixen antes, que vos dá este xogo o mar, pois é precioso, ademais, as cantigas, acompañadas desta gran música, de grandes gaiteiros, en fin, eso... Alégranos a todos. Alégranos. Sí, pois alegrámonos que vos alegre, digamos. Sí, home. bueno, sí, como decíamos antes, que o mar evidentemente é unha fonte de inspiración moi tal, e sobre todo agora me ven a mente este mar de Arousa nesta tarde así soleada tal que brilla o mar, que ves aí a ría, dende Cambados vemos Ribeira ao fondo, e Aguiño e tal, un trozo de Illa da Arousa, o Grove enfrente, bueno, todas estas cousas, pois a mí entrame moitos recordos. O digo de recordos porque neste momento estou en Vigo, entón non estou na miña casa, no? Entonces, que, bueno, todo hai que decir que estou na miña casa tamén, que Vigo levo 18 anos aquí dando clases, moi contento, ademais, con moi boa xente. Un profesor moi admirado e un profesor ademais ten a moaña e a cangas de frente. Sí. Tamén. Sí, señor. Bueno, que aparte deste proxecto que seguro que a fin de ano pues, xa nos dirás o xa nos irás dando información con respecto a esa nova discografía. Hai moitas cousas máis nas que participas, non? Que bueno, como profesor xa sabemos, non hai trat, sí. Pero que tamén lle axudaches a facer o son de seu tamén sí, como profesor da trat, evidentemente unha das encomendas, digamos, que temos pois tamén a participación na orquestra son de seu. No meu caso, pois son o coordinador das seccións de gaita e percusión. Bueno, creo que hai un mes e medio, creo que faláramos tamén con polo tema da presentación do disco, sí, de Son de Seu, de Danzas Brancas, que vamos a pegar. Pois tamén estamos nessas cousas, tamén participo de vez en cando coa banda de música do meu povo, a banda de música de Castrelo, de Cambados. Bueno, intentando sempre facer cousas que teñan relación coa música galega e coa gaita. E coa gaita, sobre todo. Eu penso que tamén, con respecto ás bandas de música, a mistura dos instrumentos tradicionais cos instrumentos de música culta, no caso das gaitas coa banda de música, é unha combinación moi explosiva e moi enerxética tamén, que penso que debería estar moito máis explotada, por decirlo así. Moito máis perdón, moito máis posto en valor, non? Que, bueno, por unhas circunstancias ou por outras, hai músicos que non consideran a gaita como un instrumento como consideramos nós, non? Un instrumento que, aparte de ser un instrumento moi completo, pois é un instrumento que representa unha cultura e un país. Entón, eso é un digno de valorar e de mención, non? Porque a gaita ten que ter o mesmo, baixo o meu punto de vista, ten que ter o mesmo valor con piano, que unha guitarra. Exactamente, que, claro, cada instrumento ten as súas características, as súas posibilidades, e dentro de cada unha, pois se lle saca partido donde se lle debe sacar. Evidentemente, por decirlo así, moitos queixense de que a gaita non ten dinámica e cousas así, pero bueno, ten outras cousas que realmente produce unha sensación dentro do corazón, sobre todo dos galegos, que é moi diferente de outros instrumentos. Vos que estades en Barcelona, no outro lado da península, ben sabedes que cando escoitades unha ides pola rúa, escoitades unha gaita, algo se produce dentro do galego que o fai de repente sorprenderse ao mesmo tempo de decir onde está, vas a buscar de onde ven ese sonido, non? Entón, ese é unha das maiores cualidades que ten o noso instrumento, é que debemos protexer ao mesmo tempo que divulgar, non? Mira, voucho contar unha anécdota que me pasou a min fai poucos días. Ibe nun transporte público e entonces, pois, nese momento chamame por teléfono e eu tiño, pois, como son, a muñeira de chantada. E entón, pois, comigo baixouse unha chica e dixo: "Oiga, perdone, quero a ver como poño eso de fondo de música para o meu teléfono, sobre todo por meu pai, que é galego." Claro. Entón dixen a muller, para a muller, pois cullín e paseño e tal, e dixen: isto vai en honor a teu pai, que sabe Dios quanto tempo hai que non escoita unha gaita." Claro. Sí. Pois e despois, os poucos días que foi para presentar uns actos, pois veo o señor dar más gracias. Pues, claro, é que ese tipo de sensación exactamente coas que nos temos que traballar, que bueno, que ao mesmo tempo que traballamos con elas, é unha forma de que o público siga sentindo esa emoción, esa non sei como explicarlo, non? Sí, sí, sí. Ese rebulir da sangue que se produce dentro cando escuitamos eso, cando xuntamos gaita e voz, bueno, por supuesto coa percusión, pero exactamente, de repente xuntamos gaita, voz, acordeón, tal, e de repente unha banda de música detrás, unha orquesta sinfónica, ou seja, si ten o sabor da nosa música, están esos instrumentos aí, eu creo que a emoción que produce nos ointes, sexan galegos ou non, xa, exactamente, algo especial, por decirlo así. Rebulen os pés. Exactamente, porque a gaita pode ir acompañada violín, zanfona, pandereta, tambor, como lles chaman a estos, eu chamo castañuelas, pero son diferentes as galegas, tarrañolas ou algo así. Pois pois claro, todo é dende logo válido, pero eso, na música galega, aparte, como digo, o meu compañeiro Anxo Pintos, os galegos o mellor que sabemos facer é música galega. Sí. entón, que está claro. Sí, exactamente. Pola miña parte, dende logo. Sí. Porque a veces que me comentan o mello que me din a gaita, pois, hombre, a gaita está moi ben e tal, e digo, eso pregunta yo a un gaiteiro que pode levar a acompañado ou non. Claro. Digo, a mí non me preguntes que non son gaiteiro. Pode levar todo. Sí, sí, pero sí. O que é importante é que esa gaita sexa con sabor, con que cheire, como me din a min, algunhas persoas que cheire a rosquillas e a romaría. Exactamente. Sí. Galegos no Baix, con Armando Fernández e Xulio Cougil. Pois moi ben. Carabeliños, sí. Por iso digo que o mar dá moito xogo, home. Sí, home, sí. Claro, Galicia, claro. Como está rodeada de mar, ten moito xogo. Porque é o mesmo que se vades por o interior de Galicia, como se vides unha montaña, non hai que nada máis que poñese a mirar prediante e deixar voar o pensamento. Claro, é que, bueno, evidentemente para nós que somos máis da costa, evidentemente o mar para nós é un referente, non? Eu mesmo cando vou de viaxe e tal, máis de 10 días fora de aquí, sobre todo se é unha zona interior, non aguanto moito máis, teño que ver o mar ou polo menos sentilo no meu nariz, no meu olfato. Pero está claro que cada zona, cada sitio ten o seu encanto, evidentemente sin desmerecer o centro, o interior de Galicia e tal, que claro, cada un sinte a súa, igual que os do interior de Galicia, supoño que estarán 10 días na costa. Sí, vaya. Pois volveusenos outra vez a cortar, pero vamos enseguida estar outra vez con Xaquín Xesteira. Por lo menos para despedilo. Exactamente. Xa molestamos bastante, é verdade que o mellor ten traballo. Exactamente. Estas horas son horas un poquinho intempestivas para as persoas que traballan. Porque nestos intres estamos escoitando Carabeliños. Ah, sí, de fondo a música sigue estando, non? Non sei, a verdade é que moita paciencia ten este profesor connosco. Sí, desde logo. Digo eu, porque cada vez que lle chamamos, il moi amablemente nos atende e nos saúda. Bueno, teremos que dar a nosa... Bueno, felicita. Escoita, me parece que na rúa de Petín había un gaitero, falamos con él, te acordas, que dixo que era moi amigo de Xaquín, sí. Non lembro agora mesmo como un grupo, estuvera traballando que llevamos preguntar agora. Estuvera traballando aquí en Cataluña e dixo, bueno, ímos falar dentro dun anaquiño, nosotros aquí, pois, cando menos agradecerlle moitísimo que estivera tanto tempo. Seguro que ten moitísimo traballo. Joaquín, seguramente sí. Terás moito traballo, pero nosotros queríamos facer unha pregunta. Sí, aí na rúa, nosotros nos comentaron que había un gaitero que tiña moi amigo teu. Ah, sí, sí, Manolo Durán. Manolo, exactamente. Sí. Que dixo que agora van cumplir, bueno, non sei se dixo as bodas de plata ou non sei, os 25. Sí, van cumplir agora 25 anos. E dixo, tenemos que engallalar a Joaquín que nos veña a participar que con sí, nós. Exactamente. E dixo, seguro, home, porque Joaquín sí. Sempre está disposto a participar con xente como a ti. Seguro que por ali andarei. Porque me parece que hasta no concello querían poñerlle, non sei, unha aula de cultura ou non sei que, o nome del ou algo así. O nome así. Sí. A Durán. Manolo, claro, pero el non quixo, se ve que non quixo. Ten moito mérito, ademais, ali na rúa, aparte hai moitos anos, pois el, digamos, loitou contra contra vento e marea para que a escola de gaitas ali pois fora de corte tradicional, realmente conservara o sabor da nosa música, non? E así o conseguiu. Estivera quen estivera no concello, eso todo hai que decirlo tamén. Ali sigue traballando duramente con rapaces, con tal, porque claro, ali é unha zona, digamos, complicada, porque a distancia evidentemente moitas veces é un problema, porque moitos rapaces que están tocando, chegamos 18 anos e se van a estudiar ou a Santiago, a Vigo, ou inda que sexa a León, si van a Ponferrada quedalle máis pertiño, pero tanto sexa Lugo, Ferrol, Ourense, tal, pois é unha distancia, digamos, considerable, non? Entón, claro, cada X anos pois ten unha desbandada de xente, pero ela está aí seguido loitando con moito tesón para seguir aguantando esa escola e así lle vai que todo un éxito. Sí, porque claro, como nesto xa está previsto, pois está sementando novo. Claro, facendo semente. Claro. Que lle interesa a calquera orquesta, non? O que quera a asociación. Por suposto. Hai que sementar. Sí. Hai que sementar. Pero que sempre hai que traer persoas como a Xaquín para que aumente ese andar de verdade. Bueno, Xaquín, que seguro que te estamos molestando moito. Tú tens traballo, faena. Molestar non molestades. Traballo sempre hai, pero está moi ben. Vamos a despedir cunha peza que nos ten aquí. Se chove, que ademais, lembro que en algunha ocasión en Facebook publicana para decir si rematamos a festa ou festival en Pontevedra ou festa en non sei que. A verdade é que, arrasades cando vades algunha cosa. Elina, na zona de Fisterra foi... Bueno, son os únicos. Extraordinario. E tamén eu lle quero agradecer por os enderezos que me mandou por correo tamén. Ah, moi ben. E os teléfonos que me deu. Pois, moitas gracias, Xaquín. Veña. Un placer. Bueno, pois, unha aperta moi forte. Despedimos-te así. Si moita chove, eso, deixa unha aperta moi forte deixa para chover. Ti. En fin, seguir cimentando. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Una a ti. Ey, vengo, meu queridinho vestido de marinheiro. Ey, vengo, ven todo mareiro. Ey, vengo, ven todo mareiro. Ey, vengo, meu queridinho vestido de marinheiro. Se chove, deixa chover. Por máis que chova e vente, que ti no me iré a apartar. Se chove, deixa chove. Por más que chova e vente, de ti no me iré a apartar.